إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكيندليا na risala Haqiqatul Manhaj As-Salafi cha al-alama Abdullah ibn Salifiki al-Qasimi Dhufairi, tukiwa bado tuko katika utangulizi wake na katika ukurasa nambari 7. Qala hafidhahu Allah, أما بعد، فكما أن الله تعالى من تمام عدله وحكمته ورحمته أنه لم يترك عباده هملا، بل أرسل لهم الأنبياء والمرسلين، فلا يخلو منهم زمن من الأزمان تحقيق لوعده الصدق وقوله الحق. فكما أن الله تعالى نقام إلفكوا يقوم بألا متكوف من تمام عدله كتك وكمليف وودلفواك الله سبحانه وتعالى وحكمته نحكمياك ورحمته نرحمزاك أنه حكيكي الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده هملا, hakuwawacha Allah subhanahu wa ta'ala viumbe wake ovyo ovyo, kama anavyosema katika Qur'ani, ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Hivi ndio anazania mwanadamu kama ataachwa burebure, asiletewe mitume, asiletewe waonyaji, asiletewe watu wa kumtanabahisha na kumzindua katika yale aliyokuwa nayo. Bal arsala lahum anbiya'a wal mursalin, bali Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea wao binadamu manabii na mitume. Fala yakhlu minhum zamanun min al-azman, basi hawakai patupu wao viumbe hao katika zama yoyote katika zama. Tahqiqa liwa'dihi sidq, kwa kuyathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala ahadi yake ya ukweli. Wa kaulihi lhaqi, na kauli yake ya haki. Allah akasema, faman ihtada fa innama yahtadi linafsi, na kwa yule ambaye atakayeongoka akafuata uongofu wa manabii na mitume, fa innama yahtadi linafsihi, basi si vingine mtu huyu anaongoka kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Asizanie kwamba uongofu huo ni kwa ajili ya mtu mwingine, bali ni kwa ajili yake mwenyewe akiongoka. Waman dhalla, na kwa yule ambaye atakayepotea akaacha kufuata uongofu wa mitume, fa innama yadhillu alayha, hakika mtu huyo anapotea juu ya nafsi yake hiyo. Wala taziru waziratun, na wala hatobeba mbebaji wizra ukhra, mzigo wa mtu mwingine, yani madhambi. Wama kunna muadhibina hatta nabatha rasula, na hatukuwa sisi ni wenye kuwazibu watu mpaka tuwapelekee wao mtume na muonyaji atakayewaonya kwa yale waliokuwa nayo. Na katika hayo ndio inaonyesha mwenye kufuata uongofu, basi mtu huyo anaongoka kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Na kule ambaye atakayewacha uongofu wa mitume na manhaji iliyo salama, manhaji salafi, akaifuata manhaji hiyo, basi anapotea kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Qala rahimahullahu ta'ala, fakadhalika, basi ndio hivyo hivyo. Fa inna Allaha azza wa jalla indama arada kaunan wa shar'an an yakuna al-islam wa khatam andiyan, Ndio hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wakati alipotaka katika kaunia yake na sheria yake ayakuna al-islama huwa uislamu wa khatamul anbiya Allah adiyan Allah akataka kwamba dini hii iwe ndiyo dini ya mwisho kabisa, yani dini ya Uislamu. Liyabqa hujjati ala al-khalqi, ili ibakie ile hoja juu ya kiumbe mwanadamu. Wa rahmatan lil-ibadi, na ibakie iwe ni rehma kwa ajili ya waja. Fa inna Allah ta'ala tahqiqan lidhalika, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala akakuyathibitisha hayo. Qada kaunan wa shar'an, akahukumu Allah katika kaunia yake na sheria yake. Bibaka itaifatin, kwa kubakia kundi, kubakia Uislamu, Allah akahukumu kubakia kundi. Takumu bidini la, kundi ambalo litasimama juu ya dini ya Allah kwa uhakika wake na ukweli wake, hawatopindisha na wala hawatotoa wala hawatageuza wala hawatobadilisha chochote katika dini. Allah akataka kubakia kuwepo katika kundi, liwepo kundi ambalo litasimamia dini hii. Watakunu hujjatullahi ala al-khalqi, ili kundi hilo iwe ndiyo hoja ya Allah juu ya viumbe wake wote. Shahidatan alaihim, na iwe ni mshahidi kwa wao viumbe juu yao. Yawmal qiyama, kwamba tumekuleteni sisi wajumbe hawa. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, na kwa hakika tumepeleka sisi kila umma mtume, tukawaambia watu mabudini ya Allah kwa haki ya kuabudiwa kwake, naji yapusheni na matofuti. Wataamal wataamal ala hifdhi dinihi, na kundi hilo linafanya kazi ya kulinda dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, yani taifatu mansura, salafiyuna, ahlus sunna wal jamaa, al ghuraba, kazi yao ni kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyotakikana. Mtu ambaye yuko katika manhaji hii ajielewe na ajitambue yeye ni nani, isiye mtu anakaa ovyo ovyo, anajielewa kwamba mimi ni ahlus sunna wal jamaa salafi, halafu akawa haifuati manhaji hii kisawa sawa. Hilo ni kosa, hilo ni kosa. Ikiwa mtu atajinasibisha na usalafi halafu akenda kinyume na usalafi huu, basi hilo ni kosa. Na kosa hili adabu yake, na adabu yake ni Allah kumuondoa mtu huyo na akamweka mwingine. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum wala yakunu amthalakum, na iwapo mtakengeuka mkaacha kufuata manhaji hii kisawa sawa vile inavyotakana kufuata, iwapo mtakengeuka mkaiacha manhaji hii, manhaji ya manabii, manhaji ya mtume wa Allah, mkaacha kufuata hali ya kwamba mnaelewa ukweli wake na umadhubuti wake na vile inavyostahili kufuatwa, nyinyi mkaiacha, yastabdil qauman ghayrakum, Allah atawabadilisha aweke watu wengine wasiokuwa nyinyi. Wala yakunu amthalakum, na wala hao hawatakuwa kama nyinyi. Na tusijiaminishe, tusijiaminishe hata kidogo. Akajiona mtu yuko katika manhaji yeye ni salafi, akajitukuza akasema kwamba mimi sibadiliki hapa nilipo wala sigeuki. Wangapo megeuka wakubwa kwa wakubwa katika maulama wakubwa duniani, na nyote ni mashahidi wa hayo, mnasoma na mnasikiliza wanazuoni wakubwa, mpaka wanashangaa mwanachuoni huyu tunaambiwa ametoka katika manhaji. Jambo dogo tuleza likamtoa mtu katika manhaji hii, kibri tu, kafanya kibri tu, jeuri. Jeuri hiyo anaweza akatolewa kwa sababu ya kujiona kwake kwamba yeye anajua kuliko wengine, na wengine mabumbumbu hawajui kitu. Anaweza kutolewa katika manhaji hiyo, anaweza kutolewa mtu katika manhaji hii kwa sababu ya jeuri tu, yuko katika manhaji, jeuri tu akatolewa. Anaweza kutolewa mtu katika manhaji hii kwa kuwadharau wengine. Yani unapokuwa katika manhaji hii uwe na tahadhari kubwa sana, sio pahala pa kufanya masara hata kidogo, wala mchezo wala jeuri. Akisimama hasa katika manhaji hii, basi Allah atamsimamisha. Akikengeuka Allah atamuondosha. Mkikengeuka tu Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, wala hao watakaokuja, wala yakunu amthalakum, na wala hawatakuwa kama nyinyi, kwa kuzembea zembea kwenu, kwa kufanya uvivu kwenu, kwa kufanya tasahuli kwenu, kwa kupuzia kwenu. Na unaweza ukashangaa watu hawa wengine wametokea wapi. Hafla tu Allah akaleta watu, ukashangaa huyu ndiyo ndo huyo akasimamia vizuri tu dini, na wengine wakatupwa mbali sana. Manhaji hii ni manhaji ya salama sana, manhaji ya mitume hii inataka upole ndani yake, katika kufikisha, kuzungumza, kuelimisha watu, kuwafahamisha watu, inataka upole sana, sababu kazi ya mitume hii si kama kazi nyingine zile za kushirikiana, mtu anafanya kazi mbalimbali mbali. Hii ni kazi ya mitume. Faida yake si kama ufanye kazi alafu jioni upokee mshahara, au usubiri mwisho wa mwezi upate mshahara, la. Tofautisha kabisa na kazi nyingine, kazi hii ya manhaji hii, manhaji ya kisalafi. Ndio anasema shekhe, kwa kuwepo kundi hilo, watakunu hujjatullahi ala alkhalqi, ili iwe ni hoja ya Allah juu ya viumbe wake, kwa kuwepo hilo taifatun mansura, ahlu sunna wal jamaa alghuraba shahidatan alayhim, iwe ni shahidi dhidi ya watu hao yaum alqiyama. Wataamal, na kundi hilo lilifanya kazi ala hifdhi dinihi, ya kuihifadhi na kuilinda dini ya Allah yote. Watujahidu fi sabilihi, na kundi hilo linapigana katika njia ya Allah. Hatta yaatia amru Allah, mpaka ije amri ya Allah. Wahum ala dhalika, na wao wako juu ya jambo hilo, wako juu ya dini hiyo. Waman hum, nao ni nani? Qala rahimahullahu ta'ala, wa hum ahlu sunna wal jamaa, hao ambao watabakia na kuendeleza na kupigania dini hii na kuhifadhi, ila antakuma saa, hao wanaitwa ahlu sunna wal jamaa, ahlu alhadithi, ashabul manhaji salafi. Nao ni katika baadhi majina yao. Wa hadhihi ta'ifa, na kundi hili, hiya allati akbara anha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam biqawlihi, ndo ambalo mtume wa Allah katoa habari kwa kauli yake pale aliposema, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amri Allah, halitoacha kuwepo kundi, min ummati, katika umati wangu huu, halitoacha kuwepo kundi, yani haitopita zama ikawa kundi hilo halipo. La tazalu isabatun, halitoacha kuwepo kundi, min ummati, katika umati wangu, yukatiluna, wanapigana kwa elimu na dalili, wanapigana kwa elimu na dalili, ala amri la, juu ya jambo la Allah la dini yake. Na hapa kidogo nitakuja kutaja katika miongoni mwa watu ambao walipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika wanazuoni waliopita nyuma. Qahirina, watu hao ni wenye kushinda, liaduwihim, juu ya maadui zao, la yadhurruhum man khalafahum, hakuna yoyote atakayewadhuru kundi hilo, hatta taatia saa, mpaka idajilia wao saa ya kiyama, hakuna watu ambao wanaweza kuwazuru watu hao, hao watakuwa ni wenye kushinda. Wahum ala dhalika, na wao wako juu ya hilo. Rawahu Muslimun min hadithi Abdullah ibn Amr ibn Asi radhiyallahu anhu. Wanazoni hao inabidi kidogo ni wataje kama ni faida kwa Uislamu. Wanazuoni ambao walisimama katika manhaji salafi, katika wanazuoni wa nyuma, walioandika vitabu katika asri tadwini, miongoni mwa hao ni mwanachuoni anaitwa Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama, yeye ameandika kitabu As-Sifat. Man huwa Hammad ibn Salama? Wa Hammad ibn Salama ibn Dinari Abu Salama al-Basri maula ala Rabi'a ibn Maliki ibn Hanbala min bani Tamimi. Hammad ibn Salama, yani Hammad ibn Salama ibn Dinari Abu Salama al-Basri maula ala Rabi'a ibn Maliki ibn Hanbala min bani Tamimi. Mwanachuoni huyu amezaliwa katika mwaka 91 Hijria, mwaka 91 Hijria Abu Salama Hammad ibn Salama, na akafa fi shahri dhil hijja mwaka 167 Hijria. imamun fil qiraati, huyu alikuwa ni imamu katika masuala ya qiraa, visomo. Imamu fil hadithi, alikuwa ni imamu katika upande wa hadithi. Imamu fil lugha, imamu katika lugha. Fakihun fasihun, alikuwa ni fakih fasaha. Imamu fi sunna, ni imamu katika sunna. Min awaili musannifina, yeye ni katika miongoni mwa watunzi wa mwanzo mwanzo. Mwingine katika wanazuoni waliopita nyuma walionusuru manhaj salafia ni mwanachuoni akiitwa Ibni Farrukh. Yeye ana kitabu ameandika araddu ala ahli bid'ah, kuwarudi na kuwarejesha katika haki watu wenye kuzua katika dini. Jina lake akiitwa Abu Muhammad Abdullah ibn Farrukh al-Farisi al-Khurasani wa yuqalu al-Yamami, ulida bil Andalusi. Maana chuoni huyu amezaliwa katika nchi ya Andalusi katika mwaka 115 Hijria, wafatuhu bi Misra, akafa katika nchi ya Misri fi sana katika mwaka 175 Hijria, wadufina bilmuqattami, na akazikwa katika pahala panapoitwa Almuqattami. Abu Muhammad ibn Farrukh sahibu Imam Malikan, yeye alikuwa rafiki yake sana Imam Malik ibn Anas, wabihi tafakahu, na kwa upande wa Imam Maliki ndio amechukua elimu ya fiki. Mwanachuoni mwingine watatu katika wanazuoni wa zamani walionusuru manhaji hii, manhaji salafi, ni Imamu Malik ibn Anas. Huwa Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Maliki ibn Abi Amiri ibn Amru ibn Harithi ibn Ghayman ibn Khusayl ibn Amri ibn Harith dhi Asbahi min Awfi ibn Malik al-Asbahi al-Madanihi. Al-Imam Malik ameandika kitabu Al-Qadaru wa raddu ala al-qadariya. Al-Qadaru wa raddu ala al-qadariya. Mwanachuoni wanne katika wanazuoni wa ahlus sunna wal jamaa masalafi wa nyuma ni Imam Abdurrahman ibn Qasim. Abdurrahman ibn Qasim naye ameandika kitabu risalatu fi sunna, na jina lake yakiitwa Abu Abdullah Abdurrahman ibn Qasim ibn Khalid ibn Junada. Wa huwa Abdurrahman ibn Qasim ibn Khalid ibn Junada maula Zaid ibn Harith. Hao ni katika baadhi ya wanazuoni wa kisalifu wa zamani, na insha Allah biidhnillahi tabaraka taala nitaendelea kuwataja wanazuoni hawa wa kisalifu wa kongwe wa zamani. Wanafikia wanazuoni 50, lakini nitawataja kiasi wale ambao tutaona kama pametosheleza katika kuwataja hao. Naktafi bihadha alqadri. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka natubu ilaika. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.